Naam. Kwa hiyo baadhi ya wanaume huwa wanajifananisha na wanawake. Kwa hiyo Uislamu vile vile umekataza ani takhannuf lirijali, kujifananisha wanaume na wanawake, watarajuli linnisai, na wanawake kujifananisha na wanaume. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, anasema la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-mukhannifina min ar-rijali, amewalaani mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kuwalaani wale ambao wenye kujifananisha na wanawake katika wanaume, wakachukua tabia za kike, wanaona kwamba zile sauti za kike labda zinavutia watu, basi na yeye utamkuta kwamba sauti anaipandisha puani, anamwita Ali, yani sauti anaipandisha puani wakati yeye ni mwanamume. Hili ni jambo ambalo kwaletekani. Sauti ya kiume inajulikana, ita kama kawaida sauti yako ambayo Allah alikuwa amekuruzuku, ikazanishe sauti. Mtoto wa kiume atakana sauti ikazanishe, kwa sababu yeye ni mwanamume, asiigeze sauti yake ikawa sawa sawa na sauti ya mwanamke. Au baadhi ya kati utamkuta mwanamume amevaa herini, amesuka, amevaa cheni na amevaa vikuku, na baadhi ya kati utakuta kwamba mwanamume amejitia maziwa katika kifua chake, alimradi aonekane kwamba yeye ni nani, mwanamke. Kwa maana anajifananisha na wanawake, hali ya kwa yeye mumbile yake Allah amemuumba kuwa ni mwanamume, amepoteza ile heshima ambayo Allah aliompa yeye ya kuwa mwanamume. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalani wal mutarajjilati minan nisai, na akawalani wale ambao wanawake wenye kujifananiza na wanaume. Katika wale wanawake wenye kujifananiza na wanaume, yeye ni mwanamke, sauti yake ni ya kike, basi utamuona sauti yake anaizungumza ya kiume kwa pene mbele ya mume wake, vile vile anamtisha mpaka mume wake, sauti inakuwa ni benzi, anaambia hii ndio sauti yako, mbona sikukumbuki una sauti hii? Ndio utaijua sasa, kama ilikuwa hujajua ndio utaijua. Yaani hapo mwezi mzima, miezi na miezi inakwenda sauti hiyo. Sasa hii ni jambo ambalo kwa baya. Au mwanamke anakutikana kwamba yeye anavaa mavazi ya wanaume, anavaa suruali na fulana, au anavaa mavazi ambayo ya wanaume Uislamu umehusisha kama mavazi haya ni ya wanaume, ni jambo ambalo lilikuwa limelaaniwa na wanawake hao, wanakuwa wamepoteza zile heshima ambazo Uislamu ulikuwa umewapa kwamba wao heshima zao ni za kike. Hadithi rawahu al-Bukhari. Walam tatawaqqaf himayatul a'rad fil islam inda hadha fahasab, walau Uislamu haujasita alhejasita ile himaya ya kuchungwa zile heshima na kuhifadhiwa heshima katika Uislamu mbele ya jambo hili tu basi, bal najidu alislama, bali vile vile tunaokuta Uislamu yahudhu ala adab alistidhani inda dukhul albuyut khassa, pia tunaokuta Uislamu unahimiza katika adabu za kutaka idhini wakati mtu anapoingia katika nyumba. Lianna likulli baitin hurmatun, kwa sababu kila nyumba inayo mambo yake ambayo yalikuwa matukufu na yalikuwa yameharamishwa mtu mwingine asiyaone mambo hayo, kwa maana yameharamishwa kwa watu wengine. Yajibu an tusan, ni wajibu mambo hayo kuhifadhiwa. Wala yahuq iqtihamu albuyuti duna idhni sahibiha, wala si halali watu kuyaparamia majumba na kuyaingia majumba pasi na idhini ya wale watu wake, kwa maana mtu wa nyumba hiyo, kama Allah anavyosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, la tadkhulu buyutan, msiyaingie majumba, ghaira buyutikum, majumba sio kuwa majumba yenu, hatta tastaanisu, mpaka mtake idhini, watusallimu ala ahliha, na muwasalimie watu wake, dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ndio bora kwenu nyinyi, la'allakum tadhakkarun, ili mpate kuwaidhika, ili mpate kuwa katika hali ambayo ya kupata mawaidha na kuwa katika hali ya kupata ukumbusho ambao utakokuongozeni katika hali iko nzuri. Fa illam tajidu fiha ahadan, Allah akasema maneno vile vile katika sura hiyo hiyo, akasema fa illam tajidu, ikiwa hamkukuta nyinyi fiha, ndani ya majumba hayo, ahadan, yoyote yule mmetaka idhini lakini hamjakuta mtu yoyote, fala tadkhuluha, basi nyinyi msiingie majumbani, hata yudhana lakum, mpaka paruhusiwe kwenu nyinyi. Wa in qila lakum urji'u, na pakisema kwamba nyinyi rudini, msije, msiingie ndani, farji'u huwa azka lakum, basi msifanye ubabe, msifanye ushindani, rejeeni huko mnakotoka, msiingie katika majumba hayo. Kufanya hivyo ndio utakasifu ule kwa mkubwa zaidi kwenu nyinyi. Wallahu bima ta'amaluna alim, na Allah kwa yale ambayo mnafanya yeye ni mjuzi. Wal isti'dhanu fardun fil islam, na kutaka ruhusa katika majumba ni faradhi katika Uislamu. Min ajli an-nadhari, kwa ajili ya ule mtazamo. Wa himayati al-'ird, na kwa ajili ya kuhifadhiwa na kuwekewa himaya ile heshima. Wa hurmati albayti, na ule utukufu wa nyumba, kwa maana nyumba zina utukufu wake, na kuna mambo ambayo watu wengine wakiyaona kwa wao inakuwa ni haramu. Dalili ya hayo ni hadithi ya Sahal ibn Sa'd, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi ambayo amesimulia Imam Bukhari wa Muslim, inma ju'ila al-isti'dhanu min ajli al-basar, kwa hakika imejaliwa ile istidhan, kutaka ruhusa ni kwa ajili ya yale macho, kwa maana jicho lisione mambo ambayo yalikuwa ya ndani. Wa baada thalika, na baada hayo, najidu alislam, tunaukuta vile vile Uislamu, yuharrimu qadhfa almuhsanati alghafilati almu'minat, tunaukuta Uislamu vile vile unaharamisha kuwarembelea maneno ambayo yatakaowapelekea watu wengine wahesabu kwamba hawa wanawake wamefanya uovu wa zina, kuwarembelea maneno ya uchafu, kuwasingizia wanawake ambao walikuwa wamehifadhika, tena wako mbali, wamekafilika na jambo hilo la uzinifu, tena walikuwa waumini, kuwarembelea jambo la uzinifu. Uislamu umekataza jambo hilo. Kwa nini ukakataza? Kwa sababu unachunga heshima za hao wanawake ambao walikuwa katika hifadhi. Wayatabiruhu kabiratan min alkaba'ir, na Uislamu unalizingatia jambo hilo kwamba ni dhambi ambayo ilikuwa kubwa katika yale madhambi ambayo yalikuwa makubwa. Wa min as-sab'i al-mubiqati, na ni katika madhambi ambayo yalikuwa saba yenye kuangamiza. Wa yad'u lahu haddan, na vile vile Uislamu ukaweka adabu maalumu ya sheria ya Uislamu. Leo katika jamii yetu watu wengi wanasingiziwa maovu na wanabambikiziwa kesi, na hususa baadhi ya madaris, baadhi ya madarisi ambazo walikuwa zimesimama imara, zimekaa katika msimamo ambao walikuwa sawa sawa, walimu wake wanajitahidi kusomesha vizuri, kuwasomesha watoto Qur'ani katika mfumo uliokuwa mzuri na kuelekeza maelekezo yaliokuwa mazuri, basi watu wa mtaani kwa kuwa wanachuki na madrasa ile, basi wanakaa kishungu, wanakaa kikao, wanapanga mbinu za kutaka kumtoa yule mwalimu wa madrasa ile, kwa sababu wanaona watoto wao wanaharibiwa, hawasomeshi maulidi, hawasomeshi hitima, hawasomeshi yale mambo ambayo wao wameazoea kutoka kwa wazazi wao, mambo ya bida. Kwa hiyo wanasema huyu tumbambikizie kesi, tumwambie kwamba huyu kabaka, kambaka mtoto, kambaka mwanafunzi. Kwa hiyo mtu anabambikiziwa kesi ya kubaka. Kwa hiyo kesi hiyo sasa inatengenezwa, wanatayarishwa madaktari maalum na watu maalum kwa ajili ya kuikuza kesi hiyo na kwa ajili ya kuendeleza kesi hiyo. Hawa wanayofanya haya wajue wamevunja heshima ya wale walimu, kadhalika imevunja heshima hata ya Uislamu, kwa sababu mambo kama haya ambayo watu wanayatunga yakifika katika sehemu nyingine na watu wakasikia wasio kwa Uislamu, basi watu watajua kwamba huu Uislamu kumbe ni Uislamu uliokuwa hauna maana yote. Kwa sababu Uislamu huu, yani kila siku tunasikia watu wazima ambao wana akili zao ndio wanaonekana kwamba ni mashehe, wao ndio wanaonekana kwamba wanaharibu watoto wadogo. Kwa hiyo watu ambao wenye kutunga kesi hizi, watu ambao wenye kubuni kesi hizi kwa lengo la utashi wao na nafsi yao na kuchezewa na shetani, wafahamu wanachukua dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Uislamu vile vile umekataza jambo la kuwarembelea uchafu wa zinaa wale wanawake ambao walikuwa mbali sana, wamekafilika, tena waumini wakalizingatia kwamba jambo hilo, ukazingatia Uislamu kwamba jambo hilo ni katika dhambi iliyokuwa kubwa sana miongoni mwa madhambi yaliokuwa makubwa, na vile vile ukazingatia kwamba huko ni katika kuichunga heshima ya Muislamu kwa kule kukataza jambo hilo. Uislamu ukasema alladhina yarmuna almuhsanat, na wale ambao wenye kuwarembelea uovu wa zinaa wale wanawake ambao walikuwa wamehifadhika, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, kisha ikawa hawajaja na ushahidi wa watu wanne, mashahidi wanne, fajliduhum 80 jalda, basi wapigeni mikwaju 80. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, wala msikubali kwa wao shahidi wote. Wa ulaika humul fasiqun, na hao ni watu ambao walikuwa ni mafasik. Faqadhu almuhsanati bizina, basi jambo la kuwarembelea wanawake ambao walikuwa imehifadhika, wanawake ambao walikuwa katika hali iliyokuwa nzuri uzinifu, fihi isha'atun lilfawaish, kuwarembelea uzinifu, jambo hilo ndani yake kuna kueneza uchafu, wanashiri lilmunkarati, na kueneza maovu, watafikiki lilusari, na kuvunja zile koo, walmujtamaat, na zile jamii za Kiislamu. Waqad andhara alhaq subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amewakanya wale ambao almuhibbina, wenye kupenda liishaati alfahishati, wenye kupenda kueneza machafu, bila adhabi alalim, kwamba hawa watakuwa na adhabu iliyokuwa kali sana. Allah akasema katika surati An-Nur aya nambari 19, Allah anasema innal ladhina yuhibbuna, hakika wale ambao wanaopenda, antashia alfahishatu, kuenea machafu, bil ladhina amanu, kwa wale ambao walikuwa wameamini, lahum adhabun alimun, hawa watakuwa na adhabu iliyokuwa kali kabisa, fi dunya, katika hii dunia, wal akhirati na akhira, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah yeye anajua na hali ya kwa nyinyi hamjui. Yani aya hii iangalie na izingatie vile ambavyo unavyomalizikia. Yani mtu mwingine yeye anaeneza yale machafu ya ndugu yake ambaye alikuwa ameyafanya au kwamba hajayafanya, huku amejificha, anaonyesha kama huzuni fulani ya kusikitishwa. Sasa mtu ajifiche namna atakavyojificha, ajifiche namna atakavyojificha, asijulikane na watu kwamba yeye anapenda kwamba maovu yaenee, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye hapafichikani kitu. Ndiyo akamalizia maneno Allah akasema, wallahu ya'lamu, Allah anajua, wa antum la ta'lamu, na nyinyi hamujui. Hata mtu akieneza machafu akesha akasema, mimi nachukia, nasikitishwa na kadha na hivi na hivi, hali ya kuwa kumbe moyo wake unapenda jambo lile, kwamba ndugu yake aingie katika hali fulani, basi afahamu kwamba Allah anajua, nyinyi hamujui. Walmu'minu, na mu'mini alhaq, alikuwa haq ghayurun, tena mu'mini huwa ana wivu sana, yagharu ala maharimillah, anafanya wivu, anakuwa na wivu katika yale mambo ambayo yalikuwa ya haramu ambayo Allah ameyakataza, anakuwa hayavunji mambo hayo, anakuwa mambo hayo yeye anajichunga nayo mambo hayo, na anakuwa yupo katika adabu ambayo ilikuwa ni kubwa sana Uislamu ulikuwa umemwelekeza. Na wivu huo kila Muislamu anatakana kwamba awe nao katika kuonyesha kwamba yeye anayachunga yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tantahiku, yani kwamba yale ya haramu yanakuwa yavunjiki. Wa fil hadithi, na katika hadithi anna Sa'ad ibn Ubada, kwamba Sa'ad ibn Ubada radhiyallahu anhu qala kalaman baina yaday rasulillah, alisema maneno mbele ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dalla ala ghiratihi ashadida, imejulisha juu ya wivu wake ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Faqala anna rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ataajabuna min ghairati Sa'di, nyinyi mnashangaa kutokana na wivu wa Sa'di, la ana aghyaru minhu, mtume akasema mimi nina wivu zaidi kuliko Sa'di, wallahu aghyaru minni, na Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, na anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la ahada aghyara min Allah, hakuna yoyote ambaye mwenye wivu mkubwa zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, na kwa ajili hiyo Allah harrama alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ndio Allah akaharamisha machafu yale ambayo yalikuwa yamedhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana, kwa sababu Allah anachukia sana kuwaona waja wake amewaumba yeye, amewapa neema, amewapa kila ambacho wanachokihitajia wa viumbe hao, kisha watu hao wanaelekeza maasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anachukia sana. ويقول صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم نسيما المؤمن يغار مؤمن وكويله هو أنا ويفو أنا كوا أنا شكيا kuona kwamba yanafanywa maovu akesha yeye moyo wake ukawa kwamba upo tu hauna chuki yoyote ya kuchukia. Wallahu ashaddu ghairan, na Allah yeye ana wivu zaidi, anachukia zaidi kuliko kiumbe chake chochote kile. Hadithi rawahu Muslim. Wa ala hadha, na juu ya kujengea maelezo haya, fa min ahammi wasa'id, basi miongoni mwa njia ambazo zilizokuwa kubwa sana tena zenye umuhimu mkubwa sana za anasema famin ahammi wasa'il hifdh al-a'rad, basi miongoni mwa njia ambazo zilikuwa kubwa sana, njia ambazo zilikuwa zina umuhimu mkubwa sana za kuhifadhi zile heshima za viumbe, wa hirasatiha, na vile vile kuziweka katika ulinzi, al-hijabu, kwa maana mtu kujiwekea pazia. Fal-hijabu دليل على فضيلة، حجاب ندليل جوا فضيلة، وقائد إلى حشمة، حجاب إلى كشريعة، منامك يكا ونفا حجاب إلى كشريعة، بس جنبهين نمبلكيا منامك هويو، أكاي كتك حالي أمبايو يا أبورا نفيل فيل نمونغوزا قام منامك هويو نكاني قام منامك من يهشيمة، وحماية للمجتمع نفيل فيل نكتك كوي فضيوة إلى جميل. Min alfahishati, kutokana machafu, waradhilati, na kutokana mabaya. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, faradha Allahu ala almuslimati sitra mafatinihinna, Allah kafaradhisha juu ya wanawake wa Kiislamu kuhifadhi yale maeneo, kuhifadhi ile miili yao ambayo ni sababu ya fitna, kuhifadhi yale maungo yao ambayo kuachwa kwa wazi itapelekea kwamba watu wafitiniki. Waadami ibidai zinatihinna, na kukosekana kudhihirisha yale mapambo yao. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yubidina zinatahunna, wala hao wanawake wa Kiislamu wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yalikuwa yamedhihiri wenyewe, kwa maana yale mavazi yao ambao wanaonekana katika zile uzaba ulficha zinazoonekana wao wanazoziona, kwa maana leva zilenyewe. Wali yadhribna bikhumurihinna, na wajitupie yani ile mitandio yao, kwa maana jistiri, wajitupie mitandio yao, ala jiubihinna, katika yale maguo yao, kwa maana mabaibu. Na jiubi katika lugha ya zamani Waarabu walikuwa wanajua kwamba jiubi ni ile nguo inaanzia hapa katika kifua hapa, kwa maana wajitupie nguo zao, ala jubihinna, katika kifua chao. Na ndio maana kuna hadithi ile inazungumzia kwamba washaqqil juyub, shaqqil juyub kuchana nguo, tuna tafsiri, si ndio? Lakini juyub ni nguo hii, zamani walikuwa kuna wanatia mkono hapa katikati hapa, hii huwa huu ndio inaitwa juyub. Kwa hiyo anararua hivi brr, mtu akipiliwa ndio inaitwa juyub. Lakini leo juyub kwamba ni mifuko, yani mifuko ya shati au ya kanzu ndio inaitwa juyub, na mufradi yake ni jayb. Mefahamu? Kwa hiyo jiubi maana yake sehemu hii, kwa maana jitupie nguo zao katika vifua vyao, wajistiri vizuri. Ila kaulihi, mpaka katika kauli yake, wala yadhribna bi arjulihinna, wala sipige miguu yao chini, liyulama ma yukhfi, liyulama, ili pajulikane, ma yukhfina min zinatihinna, yale ambayo walikuwa wao wanawake wanayaficha katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jamia, natubieni nyote kwa Allah, ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, aya kamalizia hivyo, natubieni nyote kwa Allah enyi waumini ili mpate kufaulu. Alhijabu waljilbabu dalilun ala tawqiri almar'ati wa haibatiha, ni dalili ya mwanamke kupata heshima, ya kukaa mwanamke katika heshima, na vile vile kukua katika heiba yake. Fa innal mar'ata almutahajjiba, kwa hakika mwanamke ambaye mwenye kujistiri na kuvaa vazi la heshima, muwakaratun, huyo ni mwenye kuheshimika na mwenye kuheshimika na kupewa heshima ile kwa hali ya juu kabisa, na anakuwa yeye fi maamani, anakuwa katika hali ya amani, min alidhai, kutokana na kufanywa maudhi, watatawul walfiska, na kufanywa ufaske ambao uliokuwa kwamba unaendelea kwake yeye. Yaani watu wamemkosa sasa hivi kumfanyia ufisti, basi watamtafutia muda mwingine, lakini wakimuona mwanamke amejihifadhi na amejiweka katika hifadhi ambayo ilikuwa kubwa, wanamjua kwamba huyu mwanamke anachunga heshima yake. Huyu mwanamke ni mwanamke ambaye ana adabu zake, si mwanamke wa kumwendea katika vitu kama hivi. Wale waovu watakuwa wanajiepusha. Wa idhai al-sufahai, na vile vile atakuwa mwanamke huyo amehifadhika kutokana na maudhi ya wale watu wajinga. Walidhalika kala subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili hiyo ndio Allah akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabiyu, akasema kumwambia mtume wake, ewe mtume, kulli azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wana watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na waambie wanawake wote waumini wafanye nini, yudinina alayhinna min jalabibihinna, wajitupie nguo zao tubutubu zishuke chini ya vifua. Dhalika adna an yu'rafna, kufanya hivyo itapelekea kwamba wao wajulikane. Fala yu'dhain, hatufanyiwa maudhi na mtu yoyote yule. Ikiwa wao wamechunga heshima zao wanawake, haitowezekana mtu mwingine akatoka akaja kuwavunjia heshima, kwa sababu akiwaona tunajua kwamba hawa ni wanawake ambao wenye kuchunga heshima zao. Wakana Allahu ghafura rahima, na Allah amekuwa mwenye kusamehe, msamehe mevu, na kwa maana mwenye kusamehe rahima, tena mwenye kurehemu. Wakala subhanahu wa ta'ala, na akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, almar'atu, mwanamke, auratun, mwanamke yeye ni utupu. Kwa maana mwanamke yeye anahesabika ni kiumbe ambaye aliyokuwa uchi, mwanamke ni kiumbe ambaye aliyokuwa yuko mtupu sana. Fa idha kharajat, basi anapotoka mwanamke huyo, istashrafaha ash-shaytan, shaytani huwa anamvaa mwanamke huyo. Istashrafaha, maulama wametafsiri katika tafsiri tofauti tofauti, kwa maana mwanamke huyo anamvaa katika hali ya kumpamba mwanamke huyo na kumweka na kujidhihirisha shetani mbele yake katika maungo ambayo kwa mazuri, kiasi ambacho mwanamume akiona tu basi avutike naye na afitinike naye. Kwa hiyo shetani huwa anakuwa katika hali kama hiyo. Hii yote Uislamu unazungumza haya, kuchunga heshima kwa kila jinsi ya moja, kuchunga heshima za wanaume, kadhalika kuchunga heshima za wanawake. Alhijabu hisnul hasini lilmar'a, hijabu ni ngao ambayo ilikuwa madhubuti kwa mwanamke. Ya hamiha min al-ayuni al-ja'i'a, hijabu hiyo inamhifadhi na kumuhami mwanamke huyo kutokana na macho ambayo yenye njaa, macho ambayo yenye njaa maraki, macho ambayo yalikuwa maovu. Walqulubu al-maridha, na vile vile hijabu mwanamke akiweko nayo inamhifadhi kutokana na nyoyo ambazo zilikuwa ngonjwa. Mwanamke huyo anakuwa katika hijabu, anakuwa katika hifadhi iliyokuwa ni kubwa sana, na anakuwa katika hali ambayo iliyokuwa ni nzuri sana. Na hili ni jambo ambalo wanawake wengi wakiambiwa wajistiri, wavae hijabu ya kisheria, ili wawe katika heshima ambayo Uislamu uliokuwa umewapa heshima hiyo, basi wao utawasikia wengine wanasema kwamba ah, mimi bana sio kizuka, hata nivae mavazi hayo, siwezi kuvaa mavazi hayo, mimi si kizuka bana. Utasikia wanasema maneno hayo kuonyesha kwamba jamii ya Kiislamu imefahamishwa na imepewa vitu ambavyo vitu hivyo vikawapelekea watu hao waitakidi jamii hiyo kwamba vazi lile ambalo mwanamke alikuwa ametekana avae ni vazi ambalo anavaa mwanamke akifiliwa, akifiliwa na mume wake. Ndiyo jamii imeitakidi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wengi katika watu wanalitumia vazi lile kwamba mtu akifiliwa ndiyo anavaa vazi hilo, na wengineo wanavaa vazi lile ikiingia mwezi wa Ramadhani. Lakini baada ya kumalizika vitu hivyo, wao hawavai mavazi hayo, kwa sababu wamewekwa katika itikadi iliyokuwa mbaya sana ya kuitakidi kwamba vazi hili ni vazi ambalo la nini, la mtu akifiliwa, au vazi hili ni vazi la mtu kufaa mwezi wa Ramadhani, au sehemu kuna muhadhara, au sehemu kuna mambo ya dini, basi ndio mwanamke ataonekana kwamba yeye anavaa vazi hilo kuelekea katika sehemu hizo. Lakini mwanamke huyo kwa kule kutokuchunga heshima yake, yeye lau kwamba atatoka mguu mmoja mguu pili kwenda labda dukani au kwenda sehemu, basi atatoka na kanga mbili. Kanga mbili, ndugu zangu, sio vazi ambalo linomweka mwanamke katika heshima, wala sio vazi ambalo la kumfanya mwanamke awe katika hali ya nidhamu iliyokuwa imezungumzwa na Uislamu. Kwa sababu kanga mbili akijitupia, akesha akajiwekea kiunoni, akiwekea kiunoni tayari kashajenga shakli fulani ya kuonyesha yale maungo yake. baadhi ya maulama wamesema kwamba pia si katika vazi la kuswalia, bali mwanamke atengeneze mavazi yake maalum ambayo atakayokuwa mavazi hayo yanamsitiri mwili wake wote, asionekane nyao zake wala mungu yake. Kanga akijitanda akisujudu pili, basi mnaonekana huko. Sasa seuze tena kutoka nayo nje mavazi yake, ni vazi ambalo lilikuwa halihitajiki kabisa, na akitoka nalo nje anavunja ile heshima yake. Fa idha kana shari'atul islam, itakapokuwa kwamba sheria ya Uislamu tabau kulla hadhihi al-umur, yanaweka mambo haya yote, alati ambayo tahfadhu lil insani irdahu, mambo hayo ambayo yalikuwa Uislamu umeweka, sheria ya Kiislamu umeweka kwa malengo ambayo ya kuhifadhi, kumhifadhi mwanadamu, kumhifadhia heshima yake, wa sharafahu, na kumhifadhia ule utukufu wake. Fajadiru bina, basi ni jambo ambalo stahiki kwetu sisi, anna tamassaka bil islami, kushikamana na Uislamu qawlan wa amalan wa ibadatan wa khuluqan wa aqidatan. Kwa maana ni juu yetu sisi kushikamana na Uislamu katika kauli zetu tunapozungumza, tuchunge tunachokizungumza. Je, hii kauli ambayo nimezungumza Allah inamridhisha? Ikiwa inamridhisha, basi zungumze kauli hiyo. Wa amalan, na vitendo ambavyo Waislamu wanavyofanya tunatakikana kwamba tuvichunge vitendo vyetu. Je, kitendo hichi unachokifanya Uislamu una Allah kinamridhisha? Na je, kimeelekezwa na Uislamu? Wa ibadatan, na ibada zote ambazo unazifanya basi tuziakisi katika Uislamu uliokuwa sahihi. Wa khuluqan, na zile tabia zetu ambazo tulikuwa tuko nazo basi tujiangalie, tujipekue. Je, hizi tabia tulizokuwa nazo zinachunga heshima zetu kwanza? Na je, zinachunga heshima za wengine? Hatuwavunjii heshima wengine? Wa aqidatan, na vile vile kiitikadi. Wa shari'atan, na sheria kwa jumla yake. Lianna waqi'a almujtama'at, kwa sababu hali halisi ya jamii ghairi alislamia, yani isiyokuwa ya Kiislamu, manake hali halisi ya jamii ipo katika mweko ambao ulikosoa Kiislamu. Min haythu alakhlaq alwaqi' sayyi, katika upande wa zile tabia ambazo zilikuwa zipo, tabia ambazo zilikuwa mbaya, utazikuta kwamba tabia ambazo zilikuwa mbaya tustabahu fi, ndani yake kwamba kuna halalika al-a'radu, zile heshima za watu kuvunjwa. Manake ndani ya zile tabia ambazo zilikuwa mbaya ambazo watu wako nazo, ndani yake kunapatikana jambo la kuhalalishwa zile heshima za watu kuvunjwa. Heshima ya mkubwa inavunjwa, heshima ya mdogo inavunjwa, heshima ya mke inavunjwa, heshima ya mume inavunjwa, heshima ya jirani inavunjwa, heshima ya Muislamu kwa Muislamu inavunjwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wameuacha ule Uislamu, hawajajipamba na Uislamu ambao ulikuwa sahihi, ndio ikapelekea wao waingie katika kuzivunja heshima za ndugu zao. Naam. Wayuntaha kufihi asharaf, na vile vile kuvunjwa ule utukufu ndani yake. Wataadudu fihi aliaqati ghairu almashrua, na ndani yake sasa kutokezea mahusiano ambayo yalikuwa sio mahusiano yaliyokuwa yamewekwa sheria. Watashiyo fihi alfawahish walmunkarat, na kwa kuvunjwa heshima ndio inakuwa sababu ya kuenea ndani yake machafu na maovu. Hata asbahati almut'a aljinsia hunaka mubaha kalmut'ati at'am wa sharab, mpaka inapelekea sasa yani watu kustareheka kijinsia ni jambo ambalo lilikuwa la halali basi na kuzingatiwa Uislamu unaelekeza nini. Kwa hiyo watu sasa wakawa wamevunja zile heshima. Kwa hiyo ikawa sasa kama mtu kustareheka kwa chakula na kinywaji. Kwa nini akawa hayo? Ni kwa sababu heshima zimevunjwa. Wakanati annatija lidhalika hiya ziyadatu adadu almawalidi ghayru shar'iyyin wa irtifai nisbati at-talaq wa shuyu'i kulli anwa'i shudhudhi al-jinsi wal mutajirati fil a'radi wa intishar al-amrad. Anasema na ikawa sasa ndio natija ya jambo hilo kuzidi idadi ya vile ambavyo vinazalikana vilivyokuwa si vya kisheria, na kuzidi sasa kwa zile talaka ambazo zilizokuwa Uislamu umezikataza. Maana yake kwamba vile vinavyozalikana ambavyo vilivyokuwa vinatekana vizalikane kisheria vikawa vinazidi kinyume na ile sheria, kwa maana vikawa vimekuja katika njia ile kwa sio kisheria Uislamu uliokuwa umeiweka, na vile vile sasa talaka zikawa zinaongezeka, na vile vile kuongezeka kwa kila aina ya mambo ambayo yalikuwa tofauti na sheria ya Uislamu, na heshima zikawa sasa zinavunjika, na watu wakawa haheshimiani tena, na akaingia haya, akaingia na yale katika mambo ya kuvunja heshima ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba jambo hili la kuhifadhi heshima ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na kuhami heshima ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na Muislamu anatakikana kwanza yeye mwenyewe Allah amemruzuku kwamba yeye ana heshima, ile heshima yake yeye mwenyewe aichunge, ahakikishe kwamba heshima yake inakaa katika hali iliyokuwa ni nzuri, asifanye mambo ambayo watu wengine ikapelekea wamuhesabu vibaya, wamweke katika pahala ambapo alikuwa pabaya. Na mpaka baadhi ya watu wanafika kusema, ah, wewe unafanya hili kumbe, yaani wewe ni wa kufanya hili, sisi nilikuwa tunakuheshimu, sisi nilikuwa tunakupakaza, sisi nilikuwa tunakupa hivi, kwa nini ukafanya hili? Sasa maana yake kwamba mtu akifanya mambo hayo anajivunjia heshima yeye mwenyewe. Kwa hiyo Uislamu umekataza hivyo, wewe mwenyewe kwanza usijivunjie heshima. Kadhalika watu wengine katika Uislamu, ima ikiwa ni mkubwa wako, baba yako, mama yako, mjomba wako, yeyote yule katika familia yako ambayo alikuwa ni mkubwa, au mtu akawa ni mume wake, au akawa mke wake, au akawa mwalimu wake, au akawa mwanafunzi wake, basi inatakikana kwamba asivunje heshima, kwa sababu kila mmoja katika hao ana heshima yake. Au mtu kwa bosi wake, kwa maana yule bosi asimvunje heshima, yani yule mwajiri wake. Kila mmoja katika hao ana heshima yake. Uislamu umechunga nidhamu, umechunga heshima. Heshima ni jambo ambalo lilikuwa la lazima, ni faradhu aini, ni faradhi ya lazima. Na mkumbuke kwamba tulisema kwamba ni katika mambo dharuratil khams, ni mambo ya lazima katika maisha mwanadamu matano lazima patikane. La mwanzo tumesema nini? Tumesema dini. La pili tukasema al-aqlu, akili. La tatu tukasema an-nafsu. La nne tukasema ni nini? Al-malu. La tano tukasema al-irdhu. Leo tumeelezea hili al-irdhu, hifdhul a'radhi wa himayatuha, kuhifadhi heshima na kuzihami heshima zisiwe ni zenye kuvunjika. Tufikeni hapo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam.